بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربونی که شما را آفریده. شما گلهای روی زمین رو چقدر مامانین، چقدر عزیزین، چقدر خوشگلین، چقدر مؤدبین. آفرین آفرین به شما گلای همیشه بهاری. عیدتون مبارک بچه ها، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. دوست داریم بریم سراغ یک کلاغ و چهل کلاغ؟ ها، میدونی من چقدر کلاغا رو دوست دارم؟ خیلی وقتی قارقار میکنن اصلا انگار دنیا مال منه، انقدر خوشحال میشم. خب قصه‌مونم مشخص شد، یک کلاغ و چهل کلاغ. یه روز ننه کلاغه صاحب یه جوجه شده بود، یه جوجه سیاه و خوشگل و بامزه مثل همه جوجه ها. روزها گذشت و جوجه کلاغ بزرگتر شد. یه روز که ننه کلاغه برای آوردن غذا میرفت بیرون، به جوجه گفت عزیزم قربونت برم، تو هنوز کوچولوی، پریدن رو بلد نیستی، یه وقت از لونه بیرون نریا، برات مشکلی ممکنه پیش بیاد، حواست باید به خودت باشه. جوجه کلاغ گفت باشه مادر، مراقب خودم هستم. هنوز مدتی از رفتن ننه کلاغ نگذشته بود که جوجه کلاغ بازیگوش قصه ما با خودش فکر کرد که میتونه پرواز کنه. سعی کرد که بپره ولی نتونست. بله، نتونست خوب بالو پر بزنه و از بالای درخت افتاد و بله رفت لای بوته‌های پایین درخت. همون موقع یک کلاغ دیگه که از اونجا رد می شد، چشمش به بچه کلاغ افتاد و متوجه شد که اون نیاز به کمک داره، ولی به جای اینکه بهش کمک کنه رفت تا بقیه رو خبر کنه و کمک بیاره. اون رفت و رفت تا اینکه یک کلاغ رو دید که روی شاخه نشسته. با عجله به سراغش رفت و گفت چرا نشستی؟ جوجه کلاغه از بالای درخت افتاده، به کمک احتیاج داره، زود برو به بقیه خبر بده. کلاغه پرید و پرید و پرید تا به کلاغه بعدی رسید. بهش گفت جوجه کلاغ از بالای درخت افتاده و سرش شکسته. کلاغ دومم پرید و به کلاغ بعدی گفت برو به همه کلاغا خبر بده که جوجه کلاغ سر و نوکش شکسته. اونم به کلاغ بعدی خبر داد و کلاغ بعدی هم به کلاغ بعدی. هر کدومم یه چیزی به خبرشون اضافه میکردن. یکی میگفت سر و نوکش شکسته. یکی میگفت سر و بال و نوکش شکسته. بعدی میگفت سر و دو بال و نوکش شکسته. یکی هم میگفت دوتا بال و دوتا پا و سر و نوکش شکسته. همینطور کلاغا به هم خبر میدادن تا به کلاغ چهلومی رسیدن و گفتن ای داد بیداد، جوجه کلاغ از درخت افتاده، فکر کنم که مرده. همه با آه و زاری رفتن که خانم کلاغه رو دلداری بدن. وقتی اونجا رسیدن دیدن ننه کلاغه تلاش میکنه تا جوجه را از توی بوته‌ها در بیاره. کلاغا فهمیدن که اشتباه کردن. قول دادن تا از این به بعد چیزی رو که ندیدن باور نکنن و همینطور علکی به همدیگه گزارش ندن. از اون به بعد این شد یه ضرب المثل و هر وقت یه خبری اتفاق میفته و یه عده‌ای بلند میشن و آب و تابی بهش میدن و اونو جاهای دیگه تعریف میکنن، یه چیزایی هم بهش اضافه میکنن، میگن قضیه یک کلاغ و چهل کلاغ شده. Thank you. بچه های گلم، پس ما از طریق این قصه یاد میگیریم که نباید به سخنی که توسط افراد زیادی دهن به دهن گشته اطمینان بکنیم، چون ممکنه که اصلا این وسط حقیقت گم بشه. بله، اون که اصل و درسته از بین بره. خب اینم یه قصه بود بر اساس یک ضرب المثل قدیمی. امیدوارم که دوست داشته باشین. ببینم شما مثل من کلاغا رو دوست دارین؟ بله بله، وقتی میان تو حیات قارقار میکنن من خیلی خوشحال میشم، میگم حتما حامل خبرای خوشیم. قربونتون برم، عیدتون دوباره مبارک، خدا حافظ. Thank you.